خوش است بوی عشق از نفس نیازمندان، دل از انتظار خونین، دهن از امید خندان. اگر از کمند عشقت بروم کجا گریزم؟ که خلاص بی تو بند است و حیات بی تو زندان. بیا و بنشین، سخنی بگو و بشنو، که قیامت هست چندان سخن از دهان خندان. Thank you. مگر افتاد از آهم سب شرار برمیان فقام از جانم خیزد از آتش مرا چوشم گردان که تا به شب گیرم جان زنم به دل آتش ها به شوق عشقی سوزان به یک نسیم سحر شبم زدید نها تو چون ستاره سرگردان در آسمان شنگردان به جستجوی جانان شرابی ده زان جام مستی آفرینم مگر از غم جان برهم مستی یابم جلد ها ببینم خاموشم من باده بی خبر از هستی هم چومه دست دوشم Ha ha ha. بگذار تا مقابل روی تو بگذریم، بگذار تا مقابل روی تو بگذریم، دوستیده در شمایل خوب تو بنگریم. Oh, Tazi zamana Yo گلم به که بشرت کوشی گلم به که بشرت کوشی چاره آنه چاره آنه که سجاده به می بفروشی خدا خواهد جان نازنینی که به رویش می گلگون نوشی Yo Thank you. گل به جوش آمد و گل به جوش آمد و از می نزدیمش آبی گل به جوش آمد و از می نزدیمش آبی لاجرم ذاتش هرمان و هوس در جوشی یا خدا یا خدا خیلی عزیز منم